بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من منتدى السلفي دون دو كورتان دي جيبا بوري او دو شيعيو رافي دو يانكيجو سبودو ويتيتو محمد بوي رافي دي جلدو wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه رينجرني الله سبحانه وتعالى يتيم كنك الله سبحانه وتعالى إدو دندني قال نيما كنك الله جل وعلا ونيمني إدو أنك نلعن أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم إدندني قال صحابة بمأمين e kala neddo mo tawata ko jiyaado e yimbe der suudu mabbe hara ko gomdin do e kala artudo baawo mabbe nyentini o do sunna mabbe ha nyalaande dargal hara yesodum misalmini on ko ono yesibbe julbe godo salminango islam salminango go tawata ko godo woni ko shar'i nana de yam salmondir hakkunaaji mene sidum fe'i hara de do jonde meden بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه كو جندن دي تاواتا كون دي جوكي تورتو دين روتوغول ديدو ميريجي كانيوم ديدو جيبايجي ديدو ماجيريجي ديدو بينالي دي تاواتا كو دي آجي دون دي تاواتا كو دي فوني دون اودو نتن كرافضا ينكيجو بيتيدو محمدو بوي جالو non ko e der yewtereji makko di tawata ko yewtereji di o wadi kunte tati di henni den haray alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kunte di arane den e rutti den non bi aunillahi jalla wa ala wa bi tawfiqi haray do ko huntere tam merende woni yewtere makko de o wi inden ko den don woni ko o hombiri ko den do wonde ruttude e ndedo jonde meden bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala wa bi tawfiqihi en gandintinai tobbe didi ko atti en fuddade bi iznillah tobbe ara nerenden ko unwan kanyum odo silsila mo wonde ruttirde mo kanko odo shi'ajo unwan on ko tatahiru lisanil muta'assib ar-rafidhi wa ghaslu qalbihi al-jahil al-muzlim al-haqid al-hasidi mamadu boy jallo dum woni labbingol dengal gal tawata ko dengal o do neddo mo tawata ko neddo ngatiido o dambi e ndedo majjere e ndedo niwre ko ko wiete rafida yankaku neddo mo tawata ko rafida yankejo labbingol gal dengal makko gal tawata ko tunungal dengal sobungal dengal saltidungal e lotugol ndedo bernde makko de tawata ko bernde majjunde heewunde tew ko wiyete majjere bernde de tawata ko heewunde tew niwre bernde de tawata ko heewunde tew ko wiyete ngaygo e konnaagu wonande beedo sahabaabe nelaano alayhi salatu wassalamu ko buri duudude e mabbe kanyum ma e ko buri duudude e sonnaabe nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hare hunde dimmere nde annintinten den haray insha Allah jalla wa ala datal ngal rewetengal e ruttugol mo ko datal wowa ngal dum woni jentagol yewtere makko nen harana e wi o wi'i o en jentona nen sen jentike seeda rutten non itten duggungu tawata ko wongu dongun nyorten niwre nde tawata ko wonde don den bangina ne jama'on fenaande den kanyum ma e baagaale den kanyum ma e majjere den bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala ray eden jentaade mo yehin ilaawo ngol bi aunillahi tabaaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad musibbe men teddube sibbe men e be men haray hiden hombira yewtere meden ko yowndiri e bangengol de mende mere nde ofala bumirde gonga wi ogol mo wondema nela do hino toddi ma alla e nela do hino toddi Abu Bakri lonto bawo mabbe en andi dun don ko fenande fefindande sabu kango tigi o sertiri dun don inno golmo wondema ahli sunna en fo hino fottani wonde nela do toddaki inde hay goto hay fi en wi dun don kadi ko kanko woni anda ko woni be toddaki ommo o wi'i don hay nokku kono en addani mo monelaado on toddi e der deftere ahli sunna den wi'ugol mo kadi wondema ko sahaba en fo faami e der din yewtereji don wonde ko Abu Bakri haani ardade don kadi sennirama tumbodirgol ansari yankobe ben inna ino dabbude ardotodo moftojul e bawne lado haabe inna joni menen horejo onon horejo andi wonde ben don ko fenande be faamano dun don sirtiri wi ogol mo ko faanda e falta wonde ko juhaye sabu juhaye on go bay awamu on noddaka dun kari tay ko fenande sabu tawgol Ali ibn Abi Talib wona o jeyado e awamu o tawano katon Ammar ibn Yasir men Bagdad men Suhaib Rumi men Ay Salman al-Farisi men Abu Dharr al-Ghifari men bel denda modbe howe sahaba en tawano ka kasagi fatom belle ko jeyabe e horebe sahaba en adon haray juhaya on don andi ko kudeta madon ko wippagol ko jeya madon ko fit bay ko dum sinnama ko newre wadi e mum haray yarali no haniri ya daya qur'ana e sunna amma ko sibbe julbe haray dun do taw di do kongudi di tawata di odo shi'ajo rafida yankejo ardini do kongol makko aranongol ko kongol bangengol wonde ko yimbe fenande nandi kambe tuma kala de be fuddoto yewtere haray ko be janna taw ko yobe daddir fenande si be fokkintinano ko wadi aajagol makko kanko odo shi'ajo rafida yankejo o fonyo o wi a wonde mimmi inni mo Allahu on enelaado alayhi salatu wassalam ko kambe woni ko toddi Abu Bakri lonto ndo ko fenande molanaane ni dum mi wolanaali mo dum men haldaali dum kati ko wannon kamen jiodi non don kambe tigi be andi kambe jiodi no be don men fop hibe andi e der ko men yewtay no kon do yo men fuddo deba on men wallino shartiji shartiji dim me wi ita wonde yewtere amen den den nyanden ko e tobbe didi woni ko yiloto na yo goto eggoedin en den en non tobbe didi tobbere aranere den me wi ko woni ko yo ahli sunnati wal jamaa bangin ko hondu woni dalilaji mabbe hollaydi din ko Abu Bakr woni ko buri handude e lontangal kambe shi'a rawafida be bangina ko hondu woni dalilaji mabbe hollaydi din wonde ko Ali ibn Abi Talib woni ko buri handude e lontangal ko ni me yewtir amma wi'ugol makko wonde ko me yewtuno fi mudun ko wi'ugol ko odo woni ko Allahu enelaado on toddi min mi jodo data e neddo mo tawata ko neddo hara yewtere amen den ko hore du woni yilade ko wadi en ahli sunnati wal jamaa ko jogiti den kon ko anduden kon ka findeji meden e ka defte meden ko wondema Allahu tabaaraka wa ta'aala e nelaado alayhi salatu wa salaam be toddaaki hay e goto tawa ko toddande bi aynihi wonde sinelaado on fe'ini alayhi salatu wa salaam ko odo woni ko haani lontade idan madama enen ali sunnati wal jamaa hide ngandi dun don tabita enen en jodoto e jonne de tawata ko perdugol tammen on e dun non dun do ko hollugol wonde o fenu ko aajande molanaana amma yewtere makko dimmere ko o wi ko wonde kanko o bangina ni en ka defte sunna ka defte meden wonde nelaado on ko ali ibn abi talib woni ko be toddi dun non ko fenaane ko wadi ko honno faala e wiude o bangini go ko odo hadithu dar idi ko odo hadith mo tawata ko hadith khadir gum sen detti de do hadisaje didi alhamdulillah ka yawtireji meden arani en bangini wonde de do hadisaje hay hadith hay goto e majji bangina hadith hay goto e majji tindina wonne Allahu azza wa jalla en elano alayhi salatu wassalam be toddi ke ali ibn abi talib radiyallahu anhu ko lonto be kambe elano alayhi salatu wassalam bawo be fejjinne kono non sen daari odo hadith e hore mudum ko wadi non si tawi en daari odo hadith e hore mudum hadithu daari ka Allah azza wa jalla wi non nelaado alayhi salatu wassalam wa anzir ashiratakal aqrabin muhammad yow jirtina beedo be tawata ko gorol ma urgol ma battade gol daare mo ya Allah azza wa jalla ko wi ko yow jirtina na de yow humpitaabe wonde mako kaari woni ko lontoto dun kadi wana yow jertina bi maana julbe ben fu o yow jertina gorol mangol tawata ko burgol ma battade ngol ba non dum wadi nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be ari be jertini be ko honnum be jertinirno be kambe nelaado alayhi salatu wa salam ene ganni odo shi'ajo ko hollata e wonde ko neddo mere ko neddo feno ko neddo jamfotodo o addani en on hadith mo tawata ko hadith mo banginde lowgol mudum wonne nelaado alayhi salatu wassalam ko dum do woni ko be jertinirno beedo be tawata ko gorol mabbe burgol battade gol o wi en hadith on no ka tafsir ibn jarir at-tabari kono bonki makko kin e jamfa makko kan imam ibn jarir at-tabari ka tafsir mabbe be janti ke tawfiji hewdi ko nelaado alayhi salatu wassalam wadduno e banu Hashim kanyum may banu Abdul Muttalib don sibe aroy non be janti on non hadith mo tawata ko hadith mo sella ko fi hon non kanko odo shi'a jo rafida yankejo o jantanaki en konko tawata ko dun don nelaado alayhi salatu wassalam be fewtuno be makani be do tawile ko dun don buri seppondirde e ko aya on ardi ko wa anzir jerti wa anzir jerti o wi en wonne no ka tafsir ibn jarir at-tabari o wi en kadi hadith on no ka musnad imam ahmad jon non janganem mo ko ko tawata do imam ahmad ibn hanbal tigi be fillike dun don kambe e hore mabbe ka musnad mabbe hadith itado abdullah ibn abbas ko hondun nelaado alayhi salatu wassalam ma kanno be do be tawata ko banu abdul muttalib banu hashim sayyele kadika tafsir ibn jarir at-tabari e yen wali dolle ima kuji do abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bima ki lamma anzala allah azza wa jalla wa anzir ashiratak al aqrabin bima ki ata an nabiy sallallahu alayhi wa sallama as-safa fa sa'ida alayhi thumma nada ya sabbahahu فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا وأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتبا أدو حديث وحديث متوت رواه الإمام أحمد إمام أحمد بماك حدثنا عبد الله ابن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الحديث أنكد بنفسه ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من طرق عن الأعمش به. إذن نون لو أدو شعر فدا ينكاجو فيه نون هدي وجاقنا ينسفة نون نون لو لنوكا مسند إمام أحمد نوكا تفسير ابن جرير الطبري ابن عباس بما كند آية تبينو نلان عليه الصلاة والسلام با الله ويجرتين غرول ما برنغول ما باتتادنغول نلان عليه الصلاة والسلام بسيني ها بجاوي كهوري صفا انساتي بأوني babe euni ke kambe nelaado alayhi salatu wassalam yimbe ben ari moobi e mabbe hakkunde ardo kanyun tigi ma immin do goddo go inni yey darana e banon be ari ha be gayni nelaado alayhi salatu wassalam fewtube be maaki ya bani abdul muttalib ya bani fihr ya bani luay araaytum law akhbartukum anna khaylan bi safahi hadha aljabal simihum piti o wonde pellet yimbe no dobe tawata ko yimbe jawbe e hore pucci wonbe e godo fello baawo godo fello ben le kadi turidu an taghira alaykum hibe faandi de be arata be juha onbe yana e hore mombe haba on simi wolni onu saddaqtumuni o gongi naylan holo dollal qalu be wi na'am men holo to ma sabu non be andiraabe fenan qala be maki fa inni nadhirul lakum bayna yaday adhabin shadid minko mi jertino on dey yeso lette de tawata ko lette tidude hule Allah tabaaraka wa ta'ala kulun no bayamira wa anzir ashiratakal aqrabin fa inni nadhirul lakum bayna yaday adhabin shadid konsati abu lahabin wi taballaka sa'ir al yawm ama da'awtana illa li hada o wi wonde halaku ye wodanima ko lutti e nyallangal fo kusina anoddirali men sina fiirun no Allah tippini tabbati yada abi lahabin wa tab o do hadisi imam al bukhari imam muslim imam an nasa'i imam tirmidhi no fillim ndo no heewi no ari riwayaaji buy hollaani nelaano alayhi salatu wassalamu jertinno beedo jonnon kanko o do shi'a jo rafeda yankejo o ye o moobani en o da hadisi lowdo on holle hadisi en jantike ko holli kon sanad makko on taw ko lowdo en jantike dun e kongudi meede yawtudidi dimmitel mudum en jantike kadi kanyun hadisi on haysi tawi o lohaali o tindinaali lontal ali ibn abi talib e mofte nelaado alayhi salatu wassalamu ko wadi ko be janti be noddube ya bani hashim be gayni be maki ya bani abdul muttalib riwaya go yo non be maki ko hombo e mon wadanta mi hunde kari wadanam mi hunde kari wayakunu khalifati fikum wadanam mi lontoto langon e mono riwaya go be maki wayakunu khalifati fi ahli wadanam mi lontoto langon e bengure ande yimbe suudu andu e riwaya gobe maki wa yakunu khalifati ba'di ido fo on do riwaya hore mudum ko riwaya mo tata en bangini lo ugol makko gol abdul ghaffar no der ton ko on do woni mo ibnu jarir at-tabari be felle abdul ghaffar en janti ke tanaji makko din e ko holli wonde ko o neddo mo tata ko lowdo wana sabu wonugol wonde ko o shi'ajo tun ma ko o yewto o fi usman ibn affan el naji tun aray ka yewtireji men arani en janti ken amma hadithe makko din mo woni ajorde on o bangina ni en ka allah en elado on تؤدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كحديث أنك خدير غم أفعلا بيود أنهم كان لانو عليه الصلاة والسلام بما كنون اللهم كبما كنون من كنت مولاه فعلي مولا كلمو ملاتيكو مجدو مكو عليكو جدو مكو كانك أدو نقلو شيا جرا فدا ينكيجو نجيهكو بنجني مجر مكو دار مجر ستاويكو في لونتال وناجان تيدن wi nelaado moobi ndiri yimbe guluji temedere e nogayo joni nelaado alayhi salatu wassalam ko honnun hadi awabe jantade fi lontal ali ibn abi talib ngal feewndo be wonno ka arafa ma haysi tawi naka be jawno khutba arafa onon joni ka be tippi don ba arafa don hajju yanke ben goto luttano ka do kono be jantaki do be iwi don few be yalti e der e sare makka ne few jori be woni hakkunde makka e madina nokkure no don no wi'e khadir gum den non ko sare wonne hakkune makka e madina eno ayalti makka yo kono ay hotali madina ko hombe be lutti duno e mudum ko sahabaabe be tata ko wontirnobe hedde don iwtirnobe baawo mabbe don be amma be yaluttunobe to ben to ruttike jon non ko ben don woni ko be makanta wonde ko ali hani lontade simi feccini ko ben don tun ko hollay dum en wonne shi'a haqqille den no fandi dimmitel mudum gel si tawile hawri babe enni Allahu وي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كايو نلادو يوتينكو الله نيلير ماكو كو وحينا هوري ماكو سي يوتينالي نو هارا يوتينالي نلال ماكو بي بيون ساتي نلادو نو يوتيني لونتال عليغال نو كو فيرتو ديرغول او وي اي وند نلادو يوتيني نو لونتال عليغال فوندو كا حديث الدار هاري اونتوما هاي ابو لهب ما يالي تو هاري اونتوما هاي عبد المطلب ابو طالب ما يالي تو جون نون او ويا كادي دو الله وي لون يوتين نلال عليغال سي تايا يوتينا ليغال هاري اندو دايا يوتينال تلبي يوتينينو تو اي وي ماكو نو كو فيرتو ديرغول سي بي يوتينينو تو كون الله ويرتا دو سي ا يوتينال هاري يوتينال ايه نو كو فيرتو ديرال مولا نانغال اذا كو هولاي نون وندي كو فنان amma kongol makko tammol gol o wi ingol wonne e ba e wi ko sahaba be woni ko fami ko abubakar radiyallahu anhu woni ko handi e lon tangal o nyari e subha makko iblisa do e mo ba ko almami makko non e wi ugol wonde be yabe tawata ko banu saqifa ben don hari fuddi ke toddade lonto todo be wosi tawi ben don no famu no dun non be wattanu jonnum ba kambe be fuddi ke toddade lonto todo be on be arama be fami nama wonde ko abubakrin hani lontade ene messie boy ko homboy mabbe wiuno o waye men sali ba be fami nama be hollama wonde ko abubakrin hani lontade be wiuno be sali be wiano be sali be jabuno be wadi bay'a on be dendangal mabbe kambe ansar gila horejo mabbe on sa'd ibn ubada e hore mudo سعد بن عبادة بس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما كان ونوارد نوك صحيح البخاري كفتح الباري بما كبا أبو بكر بنتي جنغو أنغو من جنغو أبو عبيدة الجراهنغو كان بأبو بكر بما كي كو أنو يو أنصار ناري بيدو ديدو كلا إما بمواتنو بيعة متوتا يونغمون عمر كونن بما كونو اندر كو بفلاني ننكو be maaki kambe be waawata lontade laamaade yimbe be tawata abubakar no e mabbe wannon ko abubakar handi e lontangal e hore dum e yi enen tigi ali ibn abi talib ko jaabino kon hombo abu sufyan ba o yawno ha o feni o inni e wonde ibn abil hadidi wonde on don ka tigi tigi ko neddo mo tawata ko sunnaajo wana shi'aajo ko ta andirta non ko fenoo o wi ko sunnaajo mu'taziliyankejo goddo wonata sunnaajo wona mu'taziliyankejo fi e nafsi alwaqt du waawata wonde sunnaayankejo mu'taziliyankejo du waawata wonde non no sa inni goddo ko sunnaayankejo ko bidaayankejo dido pijidi di waata yaade on don ko neddo mo tata ko shi'aajo e bangini dum Imam Ibn Kathir no bangini dum karomo kojo mabbe on tigi kummi o wi wonde mako neddo mo tawata ko shi'ajo wonno o yahoy non ha o wontoyi neddo mo tata ko mu'tazili yankejo on don tigi no mari hakkil buri odo parce que kanko beti o wi o wonu sunnajo ha o wonu shi'ajo ha si o wontoyi non mu'tazili yankejo e hore dum ndedo deftere nde o wadi woni sharhu odo nahjil balagha mu ibn abil hadid wadi be wi ko wadanno dum ko ommo o wonno takko mu ministre jo mo tawata ko shi'ajo o wonno al alqami ko o woni ko o dabbirno mo windugol nde o winninde ko woni ko dabbirno mo windugol nde o winninde mujallad noge idan dum no ko hollugol en ali ibn abi talib ko jaabino don odo abu sufyan ko be makuno wonde law anna si tawino menen pellet meyi ano abubakar laha ahlan ko be handube e khilafa lama taraknahu men accidata nobe e khilafa men jabatano be accidude mu ko ba ko dum be fami kambe sahaba be idan non ko hunde kongol makko tammongol wiugol makko falta on ko do falta enen en sifino ke ko hondum hollata falta on maana makko on ko faja'a on faja'a don kadi en jantike ko honno woni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadise on baabe jantike ono shi'ajo daiman mimmi wasiyoto on ono yo yimbe sunna si tawi shi'ajo no yewtude on hadise wi e yo jangan on hadise on gila ka o fuddi ha ka o lanno janga arabu makko on taw si onata e firongo ko wadi do o hadise do en bangini no wonde ko kuntum kumbe detti be wowli sinado Umar no sifi pop ko honno Abu Bakr lonturi be maki wonde ko gonga ko falta aybi maana fujaa wonde ko juhal Umar sifi ko honno wonel juhanga e der hadison be janti kambe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wano ardi non ka sahihul bukhari fi fillana gol en ko hondu wanno haabe wadi bay'a on fewdo on sa'ay be maaki ko piji didi men daari do men tawi ko imma men wada bay'a fewdo on sa'i don harame yiltitaake men ara men humpito ya ontuma non bi maana men humpito ya ontuma non luttube ben walla o men acca be don men yiltito men humpito ya luttube ben me wiya joni ko yo mogo ndiro e fi yo bay'a o wade kambe ansari yan ko ben men tawa be wadi goddo e mabbe bay'a si be wadi non goddo e mabbe bay'a ko imma men tawta be e hore ko on non lonti tawale na kan ko hande wadi faamu amen o yaha ko on don hande ma o way men lundobe menen kadi men wadana goddo goka muhajiruna en bay'a on saati non mofteden de feccho du wada fasada hakkune amen tawi ko me wadu kanyum bay'a on don men ara men humpito ya luttube be ay non be wadi bay'a on don Abubakar Hagasi ben muhajiruna be wonnobe don fop tawti ben ansariyan ko be wonnobe don fop tawti be yilti toy be humpito yi ansariyan ko be luttube be muhajiruna be luttube ben be fuma be tawti goto e mabbe salanoki idan haray o do falta Umar Sif fillino ko hondu woni maana mu kono ba almami modon on ben modon ka shi'a yagal ko al yahudan kejo Abdullah ibn Saba yuharrifuna al kalima an mawadi kodwoni ko hebi on onon shi'a ar rawafida wonde ma haray ibn abil hadid al mu'tazili hin wi wonde ali tigi hin inni wonde masbay an Abubakar hande modum haray en andini mo ibn abil hadid al mu'tazili ko sunna jamu'tazili yankejo wana shi'a jo en andini mo kadi wonde de yewtere don kadi ko wi'ande ali yewti wona ali yewti darende jiyaka e deftere wi'etene den nahjul balagha de alaka khutabu de alaka rasail de alaka hikam ko din don woni deftere nahjul balagha ne aray unno kadi en banginino wonde odo neddo mo tawata ibnu abil hadid ko onet no mo tawata ko o shi'aje imam ibn kasir jantanike en dum kadhalika en hebi o do mo tawata ko kummi karamo ko jo mabbe kambe shi'a wiudo wonde ko o shi'aje wonno o wonoy non ha o murtoy o artoy kadi e ko wiyete kon i'tizal o woni mu'tazili yankejo idan ko honno o do ko andirten taw ko feno ko honno neddo wonirta sunni o wona mu'tazili fi nafsi alwaqt onno ko hollay dum e wonde ko fenane ko wowli don kon kanko odo shi'ajo ko hunene tata ko de fenane goddo wata wonne sunna yankejo wona mu'tazili yankejo ko di himbe sunna be nge himbe be tata ko mu'tazili yanko be hibe lurre hattirde lurrugol wana be findeji di tawata ko findeji goti haray na be fedde de tawata ko fedde woter amma wi'ugol makko wonde ko kongol wi'angol ali be makingol wana kambe makingol yo addani en ko holli wonde na kambe makingol enen ko wi'uden makko fop wonde no loyi en jantike dalilaji di wonde dun no loyi kanko kadi yo addan en ko hondum holli wonde dun no loyi harana daragol tum inna wana gonga parce que enen hadisaje de wi'uden boden sella en addi sanaduji ko hollata ko wonde sella en jantike kadi sabali ko hondum hadi sella joni kanko kadi yo addani en ko hondum hadi koko o woni e ajaade do wona koko selli naam o waawi faamude kadi haray tawi imaam hay tawi imaam ali aruma ko gollum haray lundaki sabu tawgol imaam ali ko wiiden kon ko hiwgol diina sibe tawno wonde diina kan hiwodata be waawata asimude responsibility mabbe on e ardagol Abubakar go be jabatano hay kon ko ay on khilafal maz'uma don be jabatano don ko sai be terti ke don ko baybe tawi wonde kambe be hiwayi be waway hiwde ko nalo accirbe ko haraye baake fitum ben don ardi don no haaru na cer terto no be hay accidugol be e samiri accidugol be samiri yu be rewangare din de tawgo annabi haaru tawi ko dun don wawata heddinde diina annabi Musa kan o sede dibe e mudum ko don kare ali ba tawi accidugol be dun non dun heddinde islam on accidi be mudum e dun do kadi ko hollay dum fenande nde kanko shi'a jo mo andira da'iman kambe be do himbe shi'abe ko himbe be tawata dinu hum ko mabniyun ala shay'ain ko ala al-kadhib wal khiyana dina mabbe kanko mahi ko hore piji didi ko fenande kanyum ma e jamfago dare mo je o wi wonde ali ibn abi talib radiyallahu anhu wo kambe ko be makiri dum haysi be maki ko be makiri si me yiwno wonde Abubakar handa e khilafa o men accidata no mo e mudu o ko be makiri dum ko fi hiwgol diina eske ngoldo kongol Ali ibn Abi Talib parce que ndo ko faala e wiwde ko wonde Ali ibn Abi Talib be maaki ko tawata wanano parce que kanko wi Ali ko acciri ko fihi ugol din Ali ibn Abi Talib kambe be maaki do kambe wonde ko be acciri ko fi honno ko fi ko Abu Bakr handi e muno enen lehi den jabi wonde sahaba be be dendangal mabbe ko be udul be fu ko be nundube enen ko Ali ibn Abi Talib be maaki ko anduden ko gonga amma kanko meter boyi ko o wi kon dum ko fenane no bando do kanko e hore makko himo fennude Ali ibn Abi Talib o wi Ali ko be acciri dum wa haysi be wi ko gongola wa ko be maakiri dum ko be acciri dum ko fi yo mofte den hiwo ko fi yo mofte den hiwo jo non kambe na dum be maaki hadiso ka Ali kambe be hulu haray Abu Sufyan subhanallahi be hulamo parce be yawtino mo kongudi tidudi si be addinuno be maaki sinano tawde menen me yi'i Abu Bakr laha ahlan lama taraknahu non labi pos idan edo ko yimbe be tata daiman yatanaqadun say kala say Allahu jarribu raybe firto nirgol fennugol hore mum limitel mulungel dare mo Ali ibn Abi Talib kalontal Abu Bakr be deqi kalontal Umar be deqi kalontal Usman be deqi joni non fewndo kambe be lonti tawi be wadanama bay'a joni ko fi honnun kambe e odo honno wete Muawiya ibn Abi Sufyan don kambe Ali ibn Abi Talib be deqano non ko paske don ko kambe handi e mudu bede jan si tayle ko fi hiwgol dina kan ko fewndo on say non dina kan hana no hiwede wadi kambe Ali ibn Abi Talib babe fe'ini radiyallahu anhu enen alabe aybinde kon non pellet hiden andi Ali ibn Abi Talib ko sahabaajo teddudo sahabaajo mawdo joni al-Hasan kanyo fewndo Ali ibn Abi Talib shahindina al-Hasan lonti Al-Hasan kambe tay ko kambe wonno ko lontoto kambe le handuno e lon tangal kono kambe be tippiti be jonni hombo be jonni Muawiya ibn Abi Sufyan fi hondum fi yo dina kan fi yo jijan julbe ben hiwe fi wata jijan julbe ben hebbe no fop ko hondum hadi kanko shiya jongo wawla dum Ali ibn Abi Talib fewndo Abu Bakr be deji Umar be deji Usman be deji ko Sabu Harna kambe hande ono fewdo kambe handuno non be de ya paske hibe marno gonga ko kambe tigi handuno e mudum kambe handuno e mudum yalla azza wa jalla yafo be wa yafo Muawiya ibn Abi Sufyan be den dangal mabbe radiyallahu anhuma kono al-Hasan kambe babe lontike ka place babe mabbe kambe be tippiti be jonniti Muawiya fi wata julbe ben be wari dir hakkunde mabbe eno do ko tawata kon ko accirado fi wata yimbe ben be wari dir amma wi ugol makko kanko odo shi arafida yankejo wonde dun no nandi e sifa annabi haruna ko acci dun no e bani israila e ngari nin kon kanyum ma e samiri dun do ko hollay dun en wonde odo neddo taw o fama qur'ana mo nande hinde jangede kono anda bani israil samiri mo inani be ngari nin ha gasi o dari ke o wi'i be wonde inna hadha ilahukum dun do ko reweteedo modon onni wa ilahu Musa e reweteedo annabi Musa on fa nasiya annabi Musa yejjiti reweteedo mudum on do badu wadi kanko Samiri o hebi yogabe e bani Israila dun kadi nabe fow yo yeltito e defte tafsir de ko be wi wonde bani Israila fecci no groupe tati groupe go tawti Samiri groupe go tawti Haruna groupe go dari be inni a wonde be innata ko reweteedo ni be innata na kanko ni ha annabi Musa ar joni non be do tawtube Samiri annabi Haruna deuno annabi Haruna deuno messieurs boy annabi Haruna de yan dalil mu Allah azza wa jalla o wi wala qad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri nane moja annabi harun allah wi gomdi annabi haruna ma kanino be wonde ko ono yo yimbe an ande de jomi modon ko allah tabaaraka wa ta'ala ndi ngari do wana ndi rewetendi on jarri boradi jomi mon ko allah tabaaraka wa ta'ala jokkela min nelado modon on nofto don lang hara on shirkana li Allah annabi haruna bangina nibe ko be wonno e mun kon ko mer annabi haruna ma kanibe wonde yo be jokkube eske annabi onno ko annabi haruna wadi do kon eske sayyidina ali ibn abi talib be wanno dun e lontal abubakar lontal umar lontal usman be banginanno ben wonde gal lontal mabbe ko gal mere wana hanungal be wama kanno ben jokke lan ko min hande e lontal gal idan sendari en taway e bondira fe annabi haruna de jano fankan yon non ko fi won non annabi haruna hari acca don jokko ya annabi musa pase ko don o majji annabi musa ba arti on zati be fiuti annabi haruna be maki ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri ene haruna ko hondun haduno ma ba ayi be majji hari jokkitala ka ko komi wiwno ma ko ya lonto e mabbe mojjina hara abonnali ko dum don woni ko lundida ba ayi be majji be rewi ko na allah hari jokkitala ko do woni majjere makko annabi haruna be jabi honu be maki yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si be maki wonde ko ayyo nene goto am biddo nene a wata nangu ware anden ta nangu hore ande kono be jabi be maki inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli be maki ko mi huli ko hadimi jokkitama ko fi wata innu wonde mi sennindiri hakkunde bani isra'ila ayi en andi be wani no groupaji tati joni si tawi annabi haruna dettuno gomdimbe ben be yaadi e ben don be shirkay be da luttidi e musa samiri arabe fecci bani isra'il kono eske kambe annabi haruna dun haduno be banginangol be wonde ko e shirku be woni hadano eske dun haduno be banginangol be wonde ko kambe be haani jokkude wana samiri hadano idan haray messe boy ndedo ebbande ne ebbuda do ko ebbande majjere neddanke mo tawata ko mo hakkille mudun selli harana iblisa wonde fijirde on neddo o ebbata sifa ndedo ebbande haray jama julbe penale makko den kanyum may majjereji makko din no bangana en tun alhamdulillah naw ay non amma enno gol mo haray bay alin dartike arali fotani abubakar be abelandimo o inni wonde mako fi ko nene ko nyaal accuno kon ha abubakar jetti garanti wonde ma o de o finance ta den jawle don si wona kanela do finance ino de don wo don haray e wi makko do haray ko dartino ali hadi o vota haray non ko ha o anda ko honto abubakar watta jawle den don haray don ka no waaw faaminde en musibe teddube si tawno hara ali ino waawno no faamuno ko kalo yewti en do wonde dun don ko ko nyaado de gol gal gol lonral abubakar e nelaado ko tindin dun kanko londoto ma dun hara dalil no wodno kanko nyaado lontini ma dun ko ko woldo sahaba en fugo dun don be faami wonde ma haray no ali alaano ka darto sabuste ya to de goddo haray haajuma ala ko honto warta jawre den ko alle en yaado andi ko woni e makko ha hikkini mo yeso donc dun no fugo tindini wonde ali ibn abi talib ko walan gollen ko wete kon alamatu istifham fi yelandi to hore mo fi hondum ila islamu ari imam ali kambe wonte yeso e kala ko wete mojjere kon kono do mabbe ari taw ko bebe yahebe addoye ari ko fi anden gollen wonde madun don wona ko yowndiri e alla e nela do dalil ala e mudum haray koko o janti do kanko o do shi'a jo rafa da yankejo o do bay'a mu ali ibn abi talib radiyallahu anhu be wadduno e abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu no hino filla no ka sahihu al-bukhari no ka sahihu muslim sayyi ka sahihu al-bukhari hadith on raqam makko numero makko ko hadith mutawata ko hadith 3998 woni hadise guluji tati e teme de jenay e chapan de jenay e jetati raqam hadise on kanyun ka sahihu muslim ko hadise wulure e teme de jeddi e chapan de jowi e jenay dun don laabi pos wonema abubakar as-siddiq radiyallahu anhu be senino be tawi ali ibn abi talib ba be tawi ali ibn abi talib hagasi on sati be maki fatashahada ali faqala inna qad arafna fadlaka wa ma a'taka Allah wa lam nanfas 'alayka khayran saqahu Allah ilayka walakinnaka istabdadta 'alayna bil amri wa kunna nara li qarabatina min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nasiban nan mo e kongo ali ibn abi talib ko honno be auditori ba kambe ali ibn abi talib be wadi shahadatayn ji mabbe ni be maki innano menen qad gomdi de arafna men andi fadlaka bural mangal an abi bakrin aba bawo wi wonde si ali no anduno dum ehino do ali tigi jabi ke wonde no andi nani mesie boy wama a'taka allah e konko allah okuma e moyere be maki walan walam nanfas 'alayka khayran saqahu allah ilayk menen men podo dirta e maada me wippota ko e maada moyere de allah subhanahu wa ta'ala soggi e maada du woni odo khilafa بما كن ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا كم علي بن ابي طالب بما كن وند كو بلت كم بي وند بعدما كو بييمبه بي تاوتا كو بباتيبه نلاد عليه الصلاه والسلام كاند awadun holli hebe mari gebal sabu ko tay kombe batti nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe ali ibn abi talib ender ko be woni jantade dum kambe ali ibn abi talib be makirini hatta fadat ayna abi bakr hagite abu bakr den didi de wulle be maki falamma takallama abu bakr ba abu bakr kambe kadi be detti yewtere dem be maki qala be maki walladhi nafsi bi yadihi mi wondiri allahumma wonki anki woni e jungo mum la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bado dirabe nelado alayhi salatu wassalam ahabbu ilayya ko membura yidede faade an an asila de mi tokkoto e mabbe mi jokko e mabbe mi moddo e mabbe min qarabati edi bedo be tawata ko bado dirabe ambe be maki wa amma alladhi shajara bayni wa baynakum min hadhihi alamwali amma non ko yani kon hakkunde an e modon onon bengure nelado alayhi salatu wassalam e fiyakuji dedo jawle holli jaka ali ali ibn abi talib ko be landino gebangal da ko honnum ko jawdini abubakr be maki amma ko yani kon hakkunde amen e modon e fiyake dido jawdi be maki falam alu fiha anil khair ko pellet mi rabbin din ta ko e din jawdi di tawata ko dibe acci don e fi moyere ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته مي اتشتا كدي هون فيا كي هاي غوتو مومي يونو نلار عليه الصلاه والسلام نو غوليرا دن جاوله سي وانا كو بلت مي غوليرا كانيون ديدو جاوله جوني نارن اودو شيا جورا فدا يانكيو علي بن ابي طالب بماكي ان قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله من من اندي بورال ما دانغال ان ابو بكر e konko allah okuma kati walam nanfas alayka khayran saqahu allah ilayk menen men podo dirta e ma mo yerende allah soggi ha o addinde e ma da du woni o do khilafa ali ibn abi talib be janti fi kanyun jawle den kambe en elado alayhi salatu wassalam ko be bado dirbe en dan hibe handi e mun abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu hollibe wonde kala kan elado watta jawdi nin be wada indi kan hana wada de don kambe yiwine elado on wowindi wadde do babe maki dum qala fa qala ali li abi bakr ali ibn abi talib be maki ni abu bakr be maki maw'iduka la ashiyata lil bay'a be maki aw fodore den fiyo mi wadane bay'a ko kikide falamma salla abu bakr az-zuhra raqiya 'ala al-minbari kambe abu bakr babe juli odo az-zuhur on sati be jawi ka hore minbar fata shahada kambe abu bakr be sedi wa zakara sha'na 'aliyyin wa takhallufa be janti fiyake ali kanyuma eko ali wonno kon tawan arano ka wadugol be bay'a ay wa takhallufahu 'anil bay'ati wa 'uzrahu bil ladhi i'tadhara ilayhi kanyuma e gantongo ali ibn abi talib be hollingon kon woni gantongon wana fi angal jabugol ko abubakar hande mudun e yi ko mushkila kanyun dondinim summa istaghfara wa tashahhada 'aliyyun be maki yeso dun Ali ibn Abi Talib kambe tigi hore mabbe be seedi fa azzama haqa Abi Bakrin be janti do modja be maunini fiyaki Abu Bakrin wa haddatha annahu lam yahmilhu ala alladhi sana'a nafasatan ala Abi Bakrin be holli wonne pellet kambe hadali be konko yani fawali be konko be wadi don nenna gol mabbe wadugol Abu Bakrin bay'a wana podo dirgol do e Abu Bakrin e fiyake on wala inkara lilladhi faddalahu Allah bihi wanalika di pellet yeddugol konko Allah tabaarak wa ta'ala urni be kambe Abu Bakrin e hore luttube be maki walakin nara lana fi hadha al-amri nasiban woni tum menen mede yi anno hore amen wonde meden duwa hebude e odo fiyake gebal fastabadda alaina fawajadna fi anfusina fasurra bidhalika al-muslimun وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف أي رواه البخاري ومسلم نو كهولغول ان وندما كان علي بن أبي طالب وبلت بتوتنو بودني أبو بكر أودو بيع إذن نو كروتغول مكانكو أودو شيعاجو ويغول مكو وند علي بن أبي طالب كانيون فامانو وندكو Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu woni ko handuno e dewangal hadise makko mo faala jabagol docteur Lamia ka docteur Lamia addi e der defte ahli sunna den wondema nala imam ali hino maki ko min woni siddiqul akbar o wi kanko kalo nde yewtere nde ardi e laawi buy kono hino jeya e laawol mo nden yewtere hewtiri ka tawata karamakoɓe woodi e karamakoɓe ahli sunna innuɓe ino e nder filliɓe hadise on tawɓe yewtere mum jokketake ma yewtere muɗum jaɓetake ɓe ɓangini noon kadi ko honɗum woni sabu angal jaɓede nden yewtere o wi hino toon neɗɗo tefaaɗo haa tawi on ɗon ko si'aajo aray bone makko on fof ko tago ko si'aajo sen yiltuke nde yewtere ɗo e wano ka yewtere kadi hadisu dar sifa nden yewtere kadi no ari sabu hadise on joli eto e laawi buy ino jeeya noon e laawol makko goo ka ibnu ishaq neɗɗo no wiye toon Abdul Ghaffar aray ɓenni on ɗon kadi ko neɗɗo tuumiraaɗo kadi wiyete kon wongol si'aajo sabu tawgol wonnoɓe tuumirimo ɗum ko omo windi deftere kono e nder defte makko ɗen imo yewti probléme jiɗi Ousmane bon Affan wanno e nder lontamol ngal ɓeenni ɓay o yuwi Ousmane aray oɗo ɓe tañni ɗum haɗa ko jeeyaɗo e siyayagal ɓe fellita kono ɓe tuumirimo ɓay wuurlo gonga o ɓe wat baka emo e siya donc oɗo kadi hino o inni ɗo wo haray on ɗon ko si'aajo ɗum ɗon haray waɗi haa yewtere makko jaɓetake kono si on yiltike e nder deftere ibnu hajar isqalani fi sharhi sahihi lbukhari kamo gaddima makko himo wi'i wondema tampinta hadise lorrata hadise lo'inta hadise tawgol tun hino e nder filliɓe hadise on si'aajo donc sien yiltige ibnu hajar al-asqalani ɗon haray oɗo ko woni e yewtude kon fof oɗo on ɗon kenno yirbini aray kanon koɓe sunna ɓen tigi haray si tawi probléme hadise ana siddigol ako barongo tawgol hino toon goɗɗo tuumiraɗo siyayagal haray karma koɓe ɓe hoolorɗon ɓen wono sarhuɗo sahihul bukhari ibnu hajar al-asqalani o wi'i ɗum wawata tampinde hadise ɗum hatta hadise on konte ko selluɗo donc ɗum ɗon aray wona probléme hay ka ahli sunna na noon fi ka laawol ahlul bayt alayhimu salam e haray ɗo kadi kanko oɗo si'aajo ndeɗo fefindande makko fiyaake oɗo siɗɗo makko wiyeteɗo Lamia oɗo Lamia taw ko rajulun ajhalu min himari ahlihi oɗo min mi yaali si'aajo lagine ɗo taw majjuɗo ɓuri oɗo wiyeteɗo Lamia wan noon ko neɗɗo mo tata ko foñotoɗo o fenay moƴƴa haysi mo janngude ayeje qur'ana kadi o janngirayɗe ko no tawata sella few sa waddi e makko deba a tampay tampira façon honɗum si o fuɗɗike aya ko ɓe wallitoɗamo aya on timma ma waylitanamo aya on ko waɗi noon no o wawlirta non anana e tuntawa odo ko neddo mo tawata ko neddo mo duddim piji wancinaka noppi mudum o medaade yiwde kadi windi jon non odo hadith mo tawata ko mo kanyul lam ya adduno fi mudum woni odo hadith mo be inni wonde ali ibn abi talib be maki ko mi woni siddiq al akbar odo hadith lam yawi wonde hadise onno ka sunan ibni majah hadise onno ka sunan ibni majah ko non woni rihimo derto jonnon hadise on en jangay mo do banginen hadise on ko hondul lo inimo wadi non kanko odo neddo monsieur boydo daiman ko onno yosi be min penale makko den hide tampinammi nane o wi womi inni tana hadise o fo ko ba neddo goto no don on non ko shi'aaji dum ko fenaane yeltite e yewtere an den on tawa mi do yewti ton ko tindini kon wonde hadise on ko o lowdo wana tana fi neddo goto no don ko o shi'aaji dum kani mi fillito to do kani mi burta banginde aw ko hondo lo'ini hadise o wana fi on neddo shi'aaji don tun woni ko lo'ini hadise on taw mi bangina ko lo ini hadise on joni wallinen on neddo shi'aajo don o wona kasera wannon on don neddo shi'aajo e hore mudu no wodi karmo ko be tawata ko maako be wonde on don ko o siqa on don mi ali karmo kojo hay e goto mo tawata ko lo inirdo hadise on sabu on don ka hollugol wonde la ono monsieur boydo ko neddo feno jonnon en jangay do hadise on adden kadi ko fi hondu lo ini hadise on bi ghaddin nazari ani rajuli ash-shi'i eno hadiso se yeyi ka sunan ibni maja en daro yi ka fadlu aliin raqam hadiso numero makko ko temedere e sappo e jeddi be wi haddathana muhammad bin isma'il ar-razi haddathana ubaydullah bin musa anba'ana al-ala ibn salih an al-minhal an abbad ibn abdullah qala aliin ana abdullah وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس لسبع سنين هنا حديث بيبي وند علي بن أبي طالب بماكي من كم جياد الله من كم من النلاد عليه الصلاة والسلام كم يوني قونغ نقبرد مونو دعو wawlata dum don bawo an siwana neddo mo tawata ko o feno min mi juli ko atti yimbe ben duubi jeddi jonno ngono hadith areng ko hondul lo inimo qala ibn kathir imam ibn kathir be maki fil bidayati wan nihaya ka al bidaya wan nihaya ma be ka juzu tammo ka faslu awwali man aslama min mu قدمي الإسلام والصحابة وغيره. كما إمام ابن كثير بجنتي كنون كونغونغول بماك حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا العلاء عن المنحال ابن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت عليا يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب لورم بوادي زيادة مفتر صليت قبل الناس بسبع سنين إمام ابن كثير بماكي وهكذا رواه ابن ماجه عن محمد بن إسماعيل الرازي عن عبيد الله بن موسى وهو شيعي كودو نوني شيعاجو اودو عبيد الله بن موسى كودو ني شيعاجو سيده وانا اودو لو اني حديثهم بماكي وند من رجال الصحيح اودو كو جيادو من رجال الصحيح ايه كودو نو وني كو وونو ويوده كو وند حافظ ابن حجر الاسقلاني بماكي لورتا سند ستوي ندو كو شيعاجو دو وانا شيعة بمبه فو ان ارو يكاد جابا غلمو كو حافظ ابن حجر بجانتي كون كنخبة الفكر كهولو غلمو وند كونغول حافظ ابن حجر غل تو سو يكا نخبة الفكر او يأي كو فنسيتي غل كم بهي بجانتي فيهم ببي دعابن بوادي بفكي ديدي تو غو اون كو متاوتا بيدعا مكو انكو هفر ديندو اي متاوتا بيدعا من او نا هفر ديندو اون متاوتا بيدعا مكو انا هفر ديندو كادي كو ندو اي بيدعا من او ام الانو دودي ان ارو يبانجي ناندي مدون دون كجابا غول مو ينغول دون كونغول انشاء الله jono ko odo neddo woni shi'ajo odo nasabu makko lo ini hadise on ko wannon ko jiyaado e mir rijal sahih jono be maki anil ala ibn salih al azadi al kufi be maki odo kadi wasaquhu karmo ko be maki odo ko osika be maki walakin qala abu hatim kana min ittiqi ash-shi'a ko jiyaano do e be shi'a rindini ko dun don be janti be makali wonde dun don no lo ini mo kanko odo كوني بماكي وقال علي بن المديني علي بن المديني بماكي ونروى أحاديث مناكرة بماكي كوني تون أودو متواتك والعلاء بن صالح الأزدي الكوفي بماكي كم بعلي المديني وند أودو في اللي كحديثة جد تواتك فايتيني ده مؤيا إذن أودو متواتك عبيد الله بن موسى odo ko o shi'i jiyaado min rijal sahih nasabu makko lo ini odo hadise fiw sen ari e odo neddo mo tawata ko wala ala ibn salih al azdi al kufi be maki odo wasaquhu burbe dudde kar mo kobben kambe be maki ko o siqa ko woni tum ali ibn al madini be maki wonde o fillike hadisaje de tata ko de manakir odo kadi e hore mudum ide wawi fanku de fi makko few wi en joni aw kanko lo inali hadithew iwenno wa amma shaykhuhu abbad bin abdullah wa huwa al asadi al kufi jonon odo wi udo on onaniri ali ibn abi talib odo woni cerno kanyon odo wietedo al ala ibn salih du woni abbad ibn abdullah al asadi al kufi jonon ko odo woni tana ko odo ni poson hadise on fu odo qala fihi ali ibn al madini huwa da'iful hadith odo ko o lowdo hadise o jabantaake wa qala al bukhari fihi nazar imam al bukhari be maki odo no e makko ko darete imam ibn kathir be maka ni no wonde imam al bukhari kamme ko buri tidude e kongudi mabbe jarhu ko be jarhirta neddo kon ko sibe inni fihi nazar haray on don kan imam al bukhari be hattinani mo fiw oro ko hadise don ko neddo mo tawata ko o neddanke mo andanda hore mako o lowdo hadis hadisaje makko den de jabataake undo ko hollay dun en wonde ko do woni poson hadise on haray monsieur boy wana o shi'a joduga woni poson hadise on ko odo abbad bin abdullah al asadi al kufi fi kala karmo ko be mom buy no detta mo de wonde be waylitira mo abbad ibn abdullah bin zubair be sikka bendi do ko be gotun na be gotun ko wadi non ka tarjama mabbe o wada don hebe wada na tarjama ta ko safha goto hafid ibn hajar wada ni be tarjama dun ko honto ka tahzibu tahzib ko safha goto be wadani abbad bin abdullah ibn zubair kanyuma e abbad ibn abdullah al asadi tarjama mabbe on ko safha goto wada hollugol wonde ko yimbe dido be tawata ko yimbe sertube idan ko odo woni toke kanyum odo hadith ko odo woni tana hadiso sen ivi ka imam ibn kathir e yeyi ka imam shawkani kambe kadi e deftere mabbe wetende al fawaidul majmua kambe e hore mabbe be addani en fiyake odo hadith be maki wa fi isnadihi abbad bin abdullah al asadi be maki wa huwa al muttaham bi wad'ihi ko odo woni ko tumira fenugol wallina odo hadith ay bedo kadi holli en nabe ya tufu idan mo fena wenna ko bawoda ko shi'ade imam shawkani tigi holli en wonde ko odo tumira fenugol dadda odo hadith kambe kadi be addi wa qala ibn al madini da'iful hadith odo ko lowdo hadith be maki wa zakara ibn hibban fi thiqat imam ibn hibban kani no maki ko o thiqa fawno kala andudo hadith foti ko hara ko honto tigi de o jeya e feddeji din no anni imam ibn hibban be mari tasahulu molana do e wado e katawthiq mabbe bi maana ka wadu gol goddo wonne odo ko o insana adl ne no nundudo hibe mari welsinare molanande e mudum ko wadi burbe dudude walla no duudi e yimbe no duudi e yimbe be imam ibn hibban be maki ko be siqa tawa wanabe dum ko wadi kambe imam ibn hibban no karmo ko be hadise luttube ben lundibe e fiyake odo ne danke be maki wa qala fi fil mizan hadha al hadith kadhibun ala ali be maki odo hadith ko hadise mo tawata ko o fenande joni e hore Ali ibn Abi Talib be maki wa qad akhrajahu al-hakim fi al-mustadrak sahibu al-mizan wi wonne imam al-hakim yaltinimu ka mustadrak be maki sahihun ala sharti ash-shaykhain be maki musalli hore sharti ji bukhari e muslim din kon wa ta'aqqabahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi artibao mabbe bi anna abadan da'if be maki abad ku olowdo on don jiyaka e sharti kanyun as-sahihain yani eno imam al-hakim tigi ko honto be hebi mushkila ko o do mo tawata ko ubaydallah ibn musa o do ko jiyado e min rijal as-sahih kambe non imam al-hakim be detti be wi ala sharti as-sahihain ala sharti ash-shaykhain tabi non o do abad ibn abdullah al-asadi e yi imam al-bukhari be maki wonde ko neddo mo tawata ko o fihi nazar imam al-bukhari be maka ta goddo fihi nazar ta on don ko jiyado e min rijalihi ko wadi si imam adh-dhahabi artibao don be maki dun do ko faljerende imam al-hakim be falji sen iwi don en ari al-hafid ibn hajar al-asqalani tigi hore mun ba ko be do woni e wiide be do no wi shi'a jo sinati hadisi haray lorrata eno hafid ibn hajar tigi al-asqalani kambe e hore mabbe hibe lohini kanyum odo hadith hibe lohini kadi odo neddo wiyetedo abbad ibn abdullah al-asadi dun daren ka tahzibut tahzib mabbe sen daro yi fi odo abbad ibn abdullah al-asadi al-kufi bima ki rawa an ali wa anhu al-minhal ibn amr bima ki qala al-bukhari fihi nazar bima ki imam al-bukhari ma ki no e makko ko darete wa dhakara ibn hibban fi thiqat imam ibn hibban kambe be fillimo be jantimo e yimbe be tawata ko holni be ben e jantike fiyake ibn hibban on gonsengo bima ki qultu mi wi imin وقال ابن سعد له احاديث وقال علي بن المديني ضعيف حافظ ابن حجر بماكي وند وقال ابن سعد امام ابن سعد بماكي له احاديث ممر حديثات دو فيلي وقال علي ابن المديني ضعيف الحديث بيدو ماكي وند كو لوودو حديث وقال ابن الجوزي امام ابن الجوزي بماكي ضرب ابن حنبل على حديثه احمد ابن حنبل be tappi e hore odo hadithe makko kawi don an ali an as-siddiq al-akbar wonde ali ibn abi talib be maki ko miwni as-siddiq al-akbar wa qala kamme imam ahmad be maki huwa munkar be maki odo hadithe e hore makko ko munkar o sella wa qala ibn hazm imam ibn hazm be maki wonde huwa majhul odo hadithe ko hadithe mutawata ko o lowdo ni o sella fi odo ko riwaya go andi do ko be fenyina nemmo wonde o fenu wana sabu shi'a jo on da woni ko loyni hadise on aro en gadi e tariqa gomo hadise on ardi mo tawata ko mu abdulabi be filli ka deftere mabbe wi'etende al-kunya wal asma be addoito ka juzudi mo raqam safha on ko teme de jenay e nay numero on ka be janti hadise on don ko du woni بمعنى نمرو ولوري اتيمة جوي اتشابان جيتتي جيتي بوي حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا نوح بن قيس وحدثني أبو بكر مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون وقال أنبأنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا سليمان بن عبد الله أبو فاطمة قال سمعت معاذ العدوية تقول سمعت علي بن أبي طالب يخطب على منبر البصرة وهو يقول أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم أولو أي أولو طريقة قد أولو طريقة متوتة كطريقة أردو immorde e odo neddo wietedo Sulaiman bun Abdullah bun Abdullah himo jamma laqab mak wala kunya makonko Abu Fatima Sulaiman bun Abdullah odo non ko odo kadi woni toke odo riwaya kadi ko odo woni toke makko ko kanko woni ko loini woni sabu loogol kanyum odo riwaya wono kanko e hore bakko karamo ko be benno janti fi makko ko hollata wonde ko o neddo lowdo ko neddo mo tawata o jabanta ke kongol kanko o do neddan ke fiw kanyum ono Sulaiman mo tawata ko Sulaiman bun Abdullah Abu Fatima ko ko neddanke mo tawata Imam al-Bukhari rahimahullah hebe holli ka tarjama makko kabe wadi non tarjama makko kanko Sulaiman ibn Abdullah Abu Fatima al-Harithi sendari ka deftere mabbe wi'etende at-Tarikh al-Kabir kambe Imam al-Bukhari kamujallad tammo sengo derol nogayi e tati be janti tarjama makko o raqam mudum on ko sengo derol wulure e teme de jetati e chapande tati e jowi be janti kanyum hadisi on hagasi be janti kanyum Sulaiman ibn Abdullah be maki an mu'adata al-adawiyya sami'tu aliyan ana as-siddiq al-akbar qalahu bishr ibn yusuf an nuh ibn qais sami'a Sulaiman wa qala lana musa haddathana nuh haddathana Sulaiman abu fatima an mu'adha bimithlihi imam al-bukhari be maki la yutaba'u alayhi odo ko neddo motata o jokkatake o hadis makolo ولا يعرف سماع سليمان من معاذ بما كي وند ولا يعرف سماع سليمان من معاذ عندك وند سليمان اودو بن عبد الله اونانيري معاذ كانكو لوي وكو معاذ اونانيري اوندو وي نانيري علي بن ابي طالب هولي وند كو حديث مسلا كانكو اودو ندانكي كو او وي كون wonde onaniri odo ko funde ne tawata ko fenane wana tabitunde idan odo Sulaiman e hore mudum si tawi hauri e ndari alhali makko ko neddanke mo andan da hore mala koko o janti do ko fenane molanan wiugol makko wonde onaniri odo muada mo tawata o meeda mo nanirde dum tun hollay e wonde hadith on ko hadith mo tawata ko hadith fenandejo idan haray labani e wonde koko o aji do kanko o do neddanke holli e wonde ma ko pellet hadise on wana fi shi'a jo o woni ko lo ini hadison amma al hafiz ibn hajar al asqalani ko wi ko wonde be maki hadise lorrata mo fi ko shi'a jo woni e sanad makko dun do yo yilti to kanukhbatul fikari ondara ko be janti fi yimbe bid'a ben kom kambe Hafiz ibn Hajar be maki yimbe bid'aben no fecci pecce didi ko mo bid'a mudun heferdini e mo bid'a mudun heferdinal mo bid'a mudun heferdini onno deja en Allah hay tampintinaade fi on don joni are mo bid'a mun heferdinal be maki si bid'a makko on heferdinali mo ko hakkunde noddo wo e bid'a mun e mo noddata e bid'a mun si tawi neddo on nodday e bid'a makko be maki ko buri sellude e kongudi karmo ko ben on don o jabantaake hadith ko wannon o fenay fi yo o tiidi bid'a mo woni noddude mun amma si tawi on noddata e bid'a makko be maki on don si tawi himo nundi e ko lutti kon ko o jabanteedo be maki si mo nundi e ko lutti kon ko o jabanteedo don do ko hondum hollata en ko wonde ma koko Hafiz ibn Hajar al-Asqalani be janti to hibe wadi tafsil mudu ndaren ka nukhbatul fikr hibe janti don ko yonata idan haray dun don si inna man no bid'a foti ko shiyajo foti ko sufi yankejo foti ko khariji yankejo si onodda e bid'a makko hadith makko ettataake si tawi ko kanko tu woni ko hertori hadith on amma non si tawi hauri onoddata e bid'a makko tayo ala illaji go haday di modettanede hadith hadith makko no dette idan haray dum do kadi ko fenande ne kambe shiya be medettata be wiya wonde Hafiz ibn Hajar no hubintini fo haray dun non be hubintina fo jama on no hani wadde tanabbuhu e dun kanko e hore makko no jiya e ko ittidun e mudun karmo ko be mabbe ko wadi mi yidun ka karmo ko ji mabbe go yewti fi mudun naam amma tarjama Abdul Ghaffar wi gol makko wonde on non ko ba ko tumirado shiya wo be holaki kadi ko shiya jo ko dullo indi on hadis dar non haray en jantinoke ko hoddu karamo ko be lo inire mo harana fi wi ugol makko wonde Usman no mari ellaji ellaji ellaji kala fala do yilti to yewtere meden aranere den ka jittuden non fi odo hadisu dar naam wonde ma bay docteur lamine gi hadise on no o joliri non ton wonde ma ya imam ali maaki wonde mi juuli di ene laado duubi jeddi tay goto ala juulde o wi dun don wona gonga dun wawata sellude kono honto dalil makko on dun wawata sellude o ala hadise fenndu dun o ala aya qur'an fenndu dun o ala dalil hay goto fenndo dun simo jogi yo addu dalil aro qur'an ma sunna bay o do ko windi e bindol o addi don Haray, ɗum ɗo siɓɓe julɓe, mi tanjini goto kala e meɗen nani ko yewta ɗo kon fiyake hollugol wonde oɗo hadise ko fenandejo wana hadise mo tawata ko selluɗo wana hadise jolɗo e Ali ibni Abi Talib radiyallahu anhu. Naam. Aray, ɓa ko dalil o landi ɗum ɗon alhamdulillah en addanimo ko holli wonde no loyi. Joni noon eɗen ɗaɓɓirimo kanko kadi yeru ko addan ɗen mo ko o wi ko no lo'i, yo o waɗira ni en ni o démontrirana en ni wonde ɗum koko lo'i no. Naam. Yiddugol hunde innugol ɗum aɗa ko honduɗu ko honduɗu amal islam ko honduɗu aɓe naati hiɗon andi konngol ko wiyete kon assolatu taho ko konngol wudunongol ado julde sar'inede. Donc haray konngol ngol ɗo ya yiddugol taw faami ko honɗum e ma'ana salatu woni ko faanda ɓaa hino yewtere nden ɗo hino waawa wonde Imamu Ali ibn Abi Talib ko kamɓe e nelaaɗo seeno dayno ka haari hira alislam si nelaaɗo seeninoke toon ko seydina Aliya naɓanaynooɓe nafakka. Donc nelaaɗo ko seetano ka haari hira ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala Imamu Ali ibn Abi Talib kanko e nelaaɗo wonnoto. Donc hari ɓe rewde toon Allah yoni noon o ngal dewal yewtangal ɗo mi rewidi Allah mi rewidi nelaaɗon Allah duuɓi jeɗɗi ko aɗol islamu ɓa haribo kamɓe wondi kaa ko ɓaawol islamu an hay fus a taskaaki e muɗum annduɗa taw ey nde wonaa goonga. Siko ɓaawol islamu kadi a heɓi dalil e nder deftere ɗe wiya aljana selli ɗen bal hadise on a tawi ko selluɗo ɓa karanko e moɓe inni ko wiwɗa wonde ma ko ella kon na ella noon haray hadise on no selli o wiima awa mi juuliɗi inira duuɓi jeeɗiɗi aɗo goɗɗo goo juuldude maɓɓe haray kono yejjirta ɗum ɗon ko inugol tum na goonga san dalil honto dalil ma e deftere honde haray na yeddirgo tum hunduko a yeddire e dalil. Naam, haray ka yeddirgol ɗum ɗon dalil ko hunde nde tawata ko hunde newinde wa noon e yi'i hadise on e hoore makko ɓe wi'i ka sakkitode hadis wonde Ali ibni Abi Talib woɓe maaki sallaytu qabla annasi bi sab'i sinina min mi juuli ko atti yimɓe ɓen mi juuli ko attiɓe duuɓi jeɗu duuɓi jeɗɗi miɗo attiɓe juulude. Ɗum ɗon si tawi hawri e taskike ɗuɗɗo ɗum ɗo no jeeha e ko ɓuri mawnude ko hollata en wonde kañum on ɗon hadis ko hadise mo tawata wana selluɗo e no tindina ɗum ɗon wonde hadis on e hoore makko se ndaari matnu makko o zahir makko o yoni ko hollata en wonde kañum hadis on ko o fenande ndaare no ardi noon e riwaya go tariqa go ɓe wi wonde Ali ibni Abi Talib ɓe maaki eno taw hadis on noy taw an ala ibni Salih عن المنحال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي جوني دو ترتو دين سند ونفيو وقال بماكي أنا عبد الله وأخو رسول الله أنا الصديق الأكبر وما قالها أحد قبلي وما يقولها إلا كذاب مفتر ولقد أسلمت وصليت قبل الناس بسبع سنين وبماكي من مسلمي mi juuli atti yimɓe ɓen duuɓi jeɗɗi. Joni ko ko woni e wiwde ɗo wonde en tefaali andugol si tawi ko ado islamu on e si tawi ko ɓaawo islamu on tadir oɗo neɗɗo ko neɗɗo majjuɗo yimo ɗaɓɓude acrobasiji inna wonde haray salatu on ɗon ko faanda no waawi wonde on ihtimal makko ɗon taw wallahi ɗum kanko tigi o felli taw anda wiwgol no waawi wonirde ni ma no waawi wonirde ni ko hollugol anda ko woni wolde o fellita kadi no waawi wonirde ni no waawi wonirde ni ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hollande wonde ko neɗɗo mo tata ko o hayruɗo ko neɗɗo mo tata ko o wemuɗo insani yata hayyar wa noon si tawi mo fellitino gotum ɗum o wiyanoe ko hunde kaari ɗimmitel muɗum ngel o wi en wonde joni no waawi wonde ko atti islam awa si tawi o wi en ko atti islam haray oɗo riwaya no fennimo ko waɗi ko ɓe wiɗo wonde walaqad aslamtu mi silmi wa sollaytu qabla annasi bi sab'i sinin gomɗi mi silmi mi juuli ko atti yimɓe ɓen duuɓi jeɗɗi ene Ali haray ɓe silmu ko atti islam negoye messie ɓoyi ɓe silmu ko atti hay nelaɗon islam arde ɓe haray ɗum ɗon holli a fenay wana dum be faandi si tawi hawri ko dum don ari e hadise on do telibada na kambe ali maki dum fiw jono wana dum do woni ko faandado ko wadi heno ko wiya ko walaqad aslamtu gumdi misilmi wa sallaitu mi juli qabla an-nasi ko wati yimbe luttube be bi sab'i sinin holli jaka ko baawobe silmude na attobe silmude angi dana bayen do wiwgol nela do be seno tonu ka gharu hira hari be rewo yayno allah ko wiya nela do alayhi salatu wassalam seno tonu ka gharu hira kana yata'abbat ko hondum be rewirayno allah ton ko be taskotono be ndara tagoreji ko allah subhanahu wa ta'ala tagi ko dun don hauna be be meji toranu ko dun do karmo ko be wi dewal nela do fop alayhi salatu wassalam ka fa mereto wana julde hayi hunde hay e hunde sina dum sitay goddum gono wodi addani men ko honno be wonno wadde to baada fala wiude men wonde awa julde den sina ma do julde haray dum ko dewal gal ko be rewayno allah ko ka fam mere to dewal hongal be rewayno allah ko taskagol tagoreji allah dum be wonno wadde kon hay mo nan yewtere ma den o taya wemi woni an ronku hebude ka jogitoda jonnon jogitida suudu mari jaw inna awhanal buyuti la baitul ankabuti jonnon do holli taw o do riwaya no holli e wonde nako atti islamu walaqad aslamtu gumdi misilmi wa sallaitu mi juli qabla an-nasi ado yimbe be bi sab'i sinina dubi jeddi jonno e ngandi ko bawo islam jama julbe ali ibn abi talib babe silmi babe be silmi ene konko be silmi don kambe baabe silmi wonno duubi jeddi si sahabaajo go naati islam no en fop hiide ngande ko fenande hay kambe shi'a hibe jogiti no ko fenande kanko tigi messie boy mo jogiti dun non ko fenande go didi on ba ali ibn abi talib be silmi ene julde den joni si tawi hawri o en nabiri dun do ko du'a se nabiri ko du'a wa mi du'ike ko atti yimbe ben duubi jeddi dun do le pellete de ngande ala waju istidlal ala do mi du'ike ko atti yimbe ben duubi jeddi dun ko don nafore nde don kat le wawata sellude ko wadi non be natal islam woni duubi jeddi si goddo gonati islam si tawi le yari julde den ko julde den tigi faanda de ngande julde den ko yitande sappa bere woni ko farla ko honno ali natirta islam be wona julde den farle kambe be juula duubi jeddi si sahaba be luttube be non fuddo juulude ko hakkille neddo hombo jabata dum do dum do holli en wonde ono neddanke boyi ko neddo majjado diina mo habbiti non kadi fenande wontay gonga mo habbiti fenande wontay gonga andi be wi wo leggal ko gal neebi wo ko gal neebi e der tiangol e der ndiyan e der mayo leggal gal wontata norawal adno fu leggal ko gal neebi wonde ka der ndiyan ka der tiangol ka der mayo leggal gal wontata nora aw fenande ko de woni fenande wo ko de woni fenande messie boy de wontata gonga dum haysa etaki noy wa sa wi jandi wonta e kangi a etoto haronka wawata wonde ko dum do wonma hebude naam gol mo wo haray de yontere do nde do haray ko ali ibn abi talib yewtide ko kanko inni ko min woni dum do siddego ko min woni dum do e pourtant non abubakar kanyum ko nela do wo maaki kanko ne siddeg tayib e wi'e makko on ɗo ina waawa wonde yewtere ali nden ko fenande fe ali ina waawi wolde fenande aray ko nelaɗo woni woni gonga ali noon no waawi wolde fenande par ce que oɗo min ni on ko majjere e ngayngu e raɓɓidugol gandal e beleeɗe o yultiri ɓaawo makko sina ɗum ali ibn abi talib mo deftere bukhari den tigi wi wonde ma baytellike eniraado meden muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin kala winjudo ma fi annabi isa baa ko arma e gandal ko innube yobe aru men nodda bibbe amen ben noddom bibbe mom ben men nodda rewbe amen ben noddo rewbe mom ben men nodda wonkiji amen din nodda wonkiji mon din on say hudindiren torden kuddi Allah yono kala adam fenowo e fi firtugol on ayadon sahih al-bukhari det sunna den e defte shi aden wi wonde nelaade ko jettuno ka abuna ana ka bibbe amen ben ko al-hasan wal husayn Allahu akbar nelaado acci sayyida zahra yaltudo e mabbe direction be maaki ko al-hasan wal husayn woni bibbe amen ben woni bibbe ben kan islam represente do kala biddo tabitude der kongo la ilaha illallah muhammad rasulullah donc represente gol dina kan kala biddo tabitude der kongo la ilaha illallah muhammad rasulullah dan yanda ko al-hasan wal husayn wonno represente dom amma kanisa ana rewbe amen ben neena jogino be nguuli ko yata njena yo kono be jattali dum hay goto be jattali be ngo sahaba be do hay goto be jetti gedal mabbe wi'ete do Fatimatu Zahra be maaki ko odo woni rewbe ben kamen ko fe ko odo woni waawo wo represente de kala debbo kal islam sayyida Zahra woni represente de kala debbo kal islam wa anfusana be maaki wonkiji mon din kadi Allahu akbar be addi Ali ibn Abi Talib Bukhari tikwi o be jetti Imam Ali Imam Ali te ko non ko represente do anfusana ko o woni wonki ne la looking ko o woni represente do kala ko fofata kal Islam Allahu akbar Imam Ali be maaki kanko woni wonkiji amen di du wonki ne la looking represente o kala wonki fofu ho ida la ilaha illallah ko Ali wonno represente amulum sahih Bukhari donc o do simo wawno famude wonde Ali ko nafsun nabi o wawatano wiude wonde ma dunda ko Ali wuli dunda ko nelaado wuli sabu Ali e nelaado be lundundirta sabu Ali wiata ko min nelaa maka o e bay o wiata ko min hara o heba lundo ngi dali e Allah e nelaado sida anduno Ali ibn Abi Talib wa nafena ande bakay na da e makko dun don ko Ali wuli ye kere dun don ina way wonde fenaade bay ko Ali wuli Allahu akbar takadu samawati tafattarna Allahu akbar aw Imam Ali ibn Abi Talib menen ko men dabitata ko ha si dabiti Ali yewti wana fi ko Ali wuli ina wawonde fenaade way menen Ali ko jeya do e ahlul bayti alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijs wa tahharahum tatheera ko jeya do e yimbe bela bon annabanka ko be Allahu wallabini pottine be kala ko tawata yira ko mi dirta tago do ngata gore den tare Ali ko labulo labulo labulo mo wulata ko hina gonga itabiti o wi dum haray hino selli amma ka nyoro haray ko don non woni mushkila on ko tabitali woni Ali ibn Abi Talib be makido menen ahli sunnati wal jamaa min sikkitaki Ali ibn Abi Talib menen ka amen as sahabatu kulluhum ko bi udul misiboy sahaba be fop ko be nundube menen kame ala sahabaje mo menen men dambata fenande e mun Ali ibn Abi Talib ko nundube ka amen kambe Ali ibn Abi Talib menen hasha lillahi yo men siforbe mako gol ko wona gonga hasha lillahi amma wi'ugol angol wonde ko Ali ibn Abi Talib woni ko maaki dum maana mudun Abu Bakr kambe ko nelaadun alayhi salatu wassalam makani be ko hollugol o wonde paske si tawi en detti hadith on hara joni e wi'i o selli awa Ali be maaki joni Ali ibn Abi Talib be maakali nelaado o maaki ko mi woni kaari be maaki ko mi woni kaari joni non no anda wonde Ali ibn Abi Talib ko neddo tippitido moja kambe Ali be wata jawde hore minbar be wawla sifadin don piji yeso jamaa on ko mi woni kaari ko mi woni kaari ko mi woni kaari kambe Ali ibn Abi Talib ko be tippiti be moya ko be neddanke mo tawata ko yankini do moya radiyallahu jalla wa ala anhu wa arda ko mi jantori do mi inni hay se wi'i dun don joni haray aw ko Ali woni ko maaki dun amma Abu Bakrin kambe ko nela don tigi alayhi salatu wa salam ma ko no wonde ko be siddiq dare mo hadith on ko sahihu muslim hadith ittado Anas ibn Malik e maaki nela don alayhi salatu wa salam jawi ka hore fello uhud mi do andi a ara e hadith on joni wanno mi hedino kema hadith on ara e makko joni bi idnillah wonema nela don alayhi salatu wa salam be jawi ka hore uhud kambe Abu Bakr Umar Usman be maaki ba uhud mem minike nela don maaki alayhi salatu wa salam uhud deju innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani anduko ni hore mako annabajo e gongudo e yimbe be tawata ko yanbe shahidi dido yanaybe shahidi dido jonno o detto yakuru basi molana do monanoyte mo enna e wonde wo nabi e siddiq fu ko nelado on jonno si nelado woni don kambe woni nabi kambe woni siddiq joni shahidani ko hombo ko Umar e Usman ko wadi ko ben don dido shahindina yani onto Abu Bakr kanyum place mabbe woni nelado on makile ko ni hore mako beedo joni awa dette nelado on nabi siddiq kambe shahidani Umar kanyum may Usman joni Abu Bakr kambe onto place mabbe woni don are nelado on way mako de ko menen do tun tato woni e hore ma Abu Bakr ko nayabo ka o fala wiude wonde nelado alayhi salatu wassalam konko be maki don wanano woniri subhanallah subhanallah subhanallah ta'ala Allah jalla wa ala idan haray odo shiyajo ko neddo mo tawata no yewtirden fi makko en tay hakille makko den de boyli moja kono mi felamo andi madama ko al yahuda joni almami makko e dina ka o jokki kan ko dun don woni ko tampini amma odo hadith mo arifi mudum fi jantana gollen ko nelado alayhi salatu wassalam wadduno kon e bedo be tawata ko annasaran ko be fi ko wiyete kon al mubahala odo o famale الله عز وجل وي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إلون دو نارين حديثون ناهي كبخاري تنغوني موكا مسلم كدمي بايدان مؤيا وانو حديثون كون لا يالتين دي اما كوكو ko hadise mo tawata an e horema angal famu maada ngunno holla ko ha honto hakille maada den faade joni yehen ka sahihu muslim imam muslim no fellimo ka sahihu mabbe be maaki wonde de odo aya tippino da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliyan wa fatimata wa hasanan wa husainan faqala allahumma haula'i ahli kondo wiyete odo al mubahala maana mudun ko hudindirgol summa nabtahil ayyaso dum hudindire joni ba onon o wi'i annabi isa ko biddo allahu menen me wi'i ko jiyado allahu nelado makko joni awa men nodda hore amen wonki jiyame men nodda bengure denguli yonno sonnaabe amen men nodda bibbe amen ben noddon onon kadi sifa ben don daro den nokku gotum hudindire kala fendo yo allah hudum nelado alayhi salatu wassalam ko dun do woni ko be yamira yobe yottin e bedo annasaran ko jonnon al mubahala karmo ko ben be maaki wonne neddo on ko o wadirta dum ko burdo battade mo on woni ko o wadirta ko don nelado alayhi salatu wassalam be detti burdo bat burbe battade be ben ka en dam mabbe be detti Ali be detti Fatima be detti Al Hasan be detti Al Husain fadon detto gol mabbe wobbe go si be detti wobbe go joni hawnaaki annasaran ko ben inna a o detti be do na bibbe makko ben jiya o detti be do na en e bengure makko ne jiya jonnon nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be itti burbe be battade ben be fewti mubahala ko don hollata wonne neddo on pellet ko e sobe won wadi sa detti burbe battade mabbe on nelado alayhi salatu wassalam ko be detti do Ali be detti Fatima be detti Al Hasan be detti Al Husain be darni ben non fi hudindirgol mabbe kambe e beeda ko hollugol be wonde go kambe wana e sama kala be woni wannon be detti burbe hibbaade be ben be addibe eh odo neddo shi ajo dum do faamal yeso dum bonki makko kin e bandiyagal makko gal o arali kadi o jantani en ko woni kon ka sahihul bukhari ko yikidon kon ko wadi non kambe an nasaran ko ben be jabaano hi baanon be jabaali be wi joni wonne hi kambe joni pase be yawno be takkonira hadis on nari ka sahihul bukhari hadis hudhaifah ibn al-yaman raqam makon ko guluji nay temedde tete chapande jeete be maaki kambe hudhaifah ibn al-yaman on saati jaa al-aqib was-sayyid sahiba najran be do dido ko jiyabe e annasaran ko be najran berbe taynelado alayhi salatu wassalam tayuridani ay yal la'anahu kay ko be ari ko fiyo be hudindir on saati faqala ahaduhuma li sahibihi goto e mabbe wi anidim mojo makon o wi la naf'al o wi de la taf'al wa tawad o wi fa wallahi la in kana nabiyyan fala'annahu falan nufliha nahnu wala aqibuna min ba'dina o wi ko wallahi sitawi hauri o latike ko annabaajo tele pellet en hudondiri e makko en malataake enen ko wana non kadi beedo be tawata ko be accete baawo meden kadi ma be accuden baawo men ka meden to be malataake on saati nelaado alayhi salatu wassalam be noddi ali be noddi fatima be noddi husayn be noddi alhasan ayi ayi ka riwaya bukhari ka muslim to be maaki allahumma haula'i ahli jomi beedo ko bengure anni beedo ko bengure anni ciyaabe go deja no dettiri dum do benni wonde ko beedo tuwoni ahlul bayt jonno si tay dum do ko firi ko beedo woni bengure anden kare onto abbas woni ko honto abdullah ibn abbas woni ko honto uqayl e al uqayl ko honto ben dum fo woni e ko wona ben dum fo ko honto beedo woni kany amma do allahumma ahli dun don holli wonde neddo si wada ko wiyete mubahala hudindirgol ko bengure makko nen tigi tigi tigi tigi tigi burbe mu hibbaade ben o waddata yani be do woni burbe lan hibbaade ben e hinobe joni mi arifi mubahala o sayyil tiki kadhalika hayinka sahihul bukhari be wi'i wonde ba be do be yewtirini kambe dido annasaran ko bembe haldi wata be wadum be dari hande kari be ari be tawi nelado alayhi salatu wasalam be imbe wi joni ib'ath ma'ana rajulan aminan wala tab'ath ma'ana illa aminan be dari taw be wi inna nu'tika ma sa'altana menen men jonnete ko landida men ko kono immi wondude amen neddo holnido ta immi wondude amen sina neddo holnido fa qala nelado alayhi salatu wasalam be makila ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin mi wondi pellet mi imminay wondude e modon neddo mo tata ko holnido hattirde holnago fastashrafa lahu ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala qum ya aba ubaidata ibn al jarrah falamma qama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadha aminu hadhihi al umma hadha aminu hadhihi al umma ono shi ajo jangana li dum bawo yi teddugal abu ubaidata ibn al jarrah be do de ngandi be ji ay min al asharati al mubashirin bil janna ko be do wonno jungo dimmo go abu bakr bantuno ngon ka bani saqifatu fiyo wadane bay'a nelano on be imni kambe nasaran ko be be ahodi be imminanta be sina holnido nelano maki mi imminanay on holnido hattirde holnagol be imminani be abu ubaida be gayni be maki hadha aminu hadhihi al umma odo woni mo tawata ko holaado odo ko holaado mofte den fowni odo ko holaado mofte den fotno holimo e ko shi'a woni holaaki abu ubaidata holli jaabe jiyaaka e mofte muhammad den alayhi salatu wassalam ayi ko dum mi wi'ani on ya ikhwa be si fuddi ke wawlude fi hadith wi'eobe jangango arabu makko hayalti o wi o taji taje do den o jantike bure fi ali ibn abi talib yumma meden fatima al-hasan e al-husayn kono fi odo sahabajo ko woni leyton kon qissa hikkudo leyton on fi moere on non den ko arali e fi dun no dum holli wonde beedo ko bombe beedo ko bandire menen me yedda on hadisi jantido bure al-ali don kanyum may fatima al-husayn al-hasan sede mum men fillike ko woni ko fi hon dun nelado alayhi salatu wassalam noddiri ben don tum ko sabu tawde ko mubahala be woni yaade hudindirgol neddon ko noddata don ko burbe hibbaade makko be fi yo ande ko e sobe o woni ko wadi be noddi be tum be maaki allahumma wonde haula'i ahli be do woni burbe hibbaade am ben hino be do mi arifi mubahala ala e messe boy fiyake maada on no yurmammi taratan simi das taski ke moƴƴa mi tawa yiɗa yurmammi ha ko wadi iblisa no junji duggu molanango e haqqille maade wonde amma Abubakar ko neha do toddibe dun neɗo makali Abubakar ko am woni ko asiddin ko wi'i wonde manela do yawino hore fello no kambe Abubakar e Umar e Usman wo fello gon man nako nango gerdi hani ala magi hino jangina hore ma nabiyun wa siddiqun wa shahidan wa shahidan ko Abubakar Umar e Usman wo siddiqun ko Abubakar nabiyun ko nelala onni wo on joni non si on watani yila e ko wiyete yewtere nden do o yel makal sindi gonga Abubakar don haray nabi nawon ko nelado sindi nawon ko nelado fe nawon der nabi yum wa siddiqu hor ko nelado inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan nawon de hino hore ma de annabajo gongudo e gongudo anayalo ko be Allah dali wandema e bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan muniran fi waw aridon bashiran wa nadhiran nayalo ko bashiran ko goddo nadhiran ko goddo sirajan ko goddo muniran ko goddo fo ko nyaado sibi ko nyaado sibi tara no wa wonde do nabiyon ko nelado wa siddiqon ko nelado wa shahidan on na han gara bitata ko be shahidan don hari musibe teddu be tentino hadiseji din la asasalaha min as-sahha ay ko arani andoka do wi wonde ma arai nane mo yakko woni wolde ko andirtum be ko bombe wo shahidani on ko enen dabbitata ko hombe o yita go ko jaborten o do go alhamdulillah o fennali hadise on o wiyali hadise on ko o fenandejo si o wile ko fenandejo ara den dabbiri mo yodiyo jigo yo banginano en ko holli hadise on ko fenandejo yaltinana en sanaduji di wono yaltinirande mo non e ko ko be aaji do immitel mudum gel si tawi eddari hadis on e yiltito to fillano dem ko imam muslim fillimo hadis anas ibn malik nelaado alayhi salatu wassalam jawi de ben sahabaabe non tato ka hore fello uhud abubakar umar e usman fello uhud ngon dilli on saati anas ibn malik be maaki nelaado alayhi salatu wassalam e maaki wonde uhud deju fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan uhud deju addu ko ne hore ma ko annabajo e gonguɗo kanyum ma e yanbe shahidi dido ono yi akru basimu o fala yarde on yuridu ayu harrifa al kalima an mawadi'ihi kono faqata allah jalla wa ala lisanahu wa mastata'a o fala waylude kongongol o itangol e maana ma kon kono tawiyata parce ko ihtimalat tum woni yarde ko wiwugol wonde no wawi wonirde ni nelaado on kambe woni nabi kambe woni siddiq wonde nelaado ma kaldo abubakar ko siddiq joni main e wi'i ko yimbe nayo woni ko jawi don ko annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam abubakar radiyallahu an umar radiyallahu an usman radiyallahu an ko honno nelaado makirta fello uhudi deju andu ko woni hore ma ko min on mo tawata ko mi annabajo ko mi gongudo kanyum ma e yanube shahi yanabe shahidi dido woni umar kanyum ma usman e kontu abubakar kanyum woni monsieur boy kanela hado ma kay wonde ko be tato woni hore fello ngon hara ko be nayo woni ton ko non falda e wiude o yi kala neddo mo tawata iblisa woni almami makko ko falte wolde kon ko iblisa susta wolude dum do ko wannon e yiido si o wi en nela don ko hore mabbe be sifi kambe woni nabi kambe woni siddiq Umar e Usman ben non dido woni shahidani joni sibe maaki ko kambe non tato tu woni hore fello ngon tele Abubakar no hore maggo haray eske dum don waawi feppondirde e ko laati ko ay iblisa no dowde ma ha fawama ya fewti ngene la don alayhi salatu wassalam ko sella dum non addante sabu halaku ye naam ma haray ali ibn abi talib tigi hino e yoti fi bure Abubakar e Umar o enni o kambe ko sayyida ku huli aljanna Allahu akbar ko bayidira makke alhasan walhusain sayyida shabab ahli aljanna Al-Hasan al-Husayn ko be woni ko be kala sagata na to al-janna be do gari be da bi kadi hadise wo Abu Bakr Umar kambo ko hojo kala mako ba na ta maula alaka al-janna de nayejo alaka al-janna de kala na to al-janna Allah on immin dinai on tugi en baadi suka sagata aray maudo nayejo alaka al-janna ton enno gollo ko be mawbe sako hojo mawbe mawbe ala ton ma ko wete kon sukabe ko dum woni ton sukabe ben non le makil al hasan wal husayn sayyida shabab ahli janna amma enno golmo ali yon enni ma ana illa rajulun min al muslimin ko gonga be ali sina wala ali sina neddo jeya do julben ko dun al nabi ibrahim ko dum wi ana awwalul muslimin wa awwal abidin alai wa inni wa innani minal muslimin alai jul kala annaba ben sari inna minkum mije ya do julben ko dun ali ibn abi talib ko yuti da bawo annaba ben alaka o mando na minkum mirkuluma sina hara ko biru ko ne laalo maida muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma kada fi mako fi andin golden haray aw ali ibn abi talib won den yedo haye mo jegi ko se ko sendi dirimo e jamaaji heddidi din don haye musibe amen teddube naam jamaajul be haray o kadi koko ari fi fennugol o do hadith wonde abu bakr kanyum may umar ko kambe dido woni sayyida ko huli ahli aljanna haray da'iman koko yewtu den ko odo neddo shi'ajo hakille makko den no rabbidi ha ko hakille den ko faadi kon ko dun hadi o faama ko honnoni ma'ana sayyida ko huli ahli aljanna odo hadis en jantan tomo kanyum hadise on taw holle mo wonne enen na enen aaji si tawile hadise on pellet kamako o sella o addana en ko honnul lo ini hadise on harana wiugol tu wonde o mo'ina sifano hollirden non hadisaaje de tawata ko de be aaji de wonde ko hadisaaje de sella odo hadis enen mo jantiden fi mudum imam at-tirmidhi no filli mo kasunan mabbe raqam hadis on kasunan at-tirmidhi ko guluji tati temedde jeego chapande jeego e jeego imam ibn majah no filli mo kasunan mabbe raqam makko on ko chapande jeenay e jobi ittado ali ibn abi talib radiyallahu anhu be maki wonde nelano alayhi salatu wassalam maki abu bakr wa umar sayyidakuhu li ahli aljannati min alawwalin wal akhirin ma khala an nabiyyin wal mursalin wonde be do dido ko kambe woni ko hoobe kala yaqyormabe be tawata ben ko yaqyormabe bi ma'na natu yebe aljanna ben gilay arambe ben ha e sakiti ben ko wona annaba ben enela ben ko honto woni mushkila makko kanko odo shi'ajo ko ba janta makko hul o wiye wonde ko sukabe tunnato ta aljanna yoni ko hondu woni ma'ana ko hulu on do en fo ne ngandi nato yabe aljanna be fo ko sukabe imamul qari rahimahullah kambe hebe sharhi be itana mo duggo gumba hakille makko den no faade sen dari deftere mabbe yetene ne mirqatul mafatih sharhu miftahil masabih sharhu mishkatil masabih sendari mujallad jena yabon kambe hebe jantani en ton kanyum maana be maki wonde odo si inna makkahal ko faanda be maki wonde wa huwa ala ma fil qamus sendari ka qamusuji arabu be wi ko innete kahal ko neddo mo tawata jawaza 30 aw 34 ila 51 be wi ay ko neddo mo tawata o feccini duubi chapande tati ma o feccini duubi chapande tati e nay gila don ha o hewto ya duubi chapande jowi e go wobbe go ko ni firir no wodi wiube wonne ka hal ko neddo feccudo non jonom be maaki wonde fa'tabara ay fa'tabara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma kanu alayhi fi dunya hala hadha al hadith nelado on ko taski e wiugol mabbe ku huli ahli aljanna on do ko al halimu abu bakr umar wonno e mun on fewndo be makayno hadisi on fewndo be makayno hadisi on tay ben non ko be jiyabe e minal kuhuli hari ko be jaccior mabbe wonno hari ko be jaccior mabbe wonno na hollugol ko on al halidon be natire taka aljanna be maki nelado on ko taski ko al halimu be woni di e mudum on don al hali mo tawata ko mo be woni di e mudum on fewno be makuno odo hadith be maki kambe imam al qari wa illa lam yakun fil jannati kahal be maki no anda wonde ka al janna neddo hay goto yata tonta ko jajjormajo ko sukabe yata idan nelano alayhi salatu wassalam ko be faani ko wonde ma fewndo be makay no dum do ko be ndari ko alhalika ben don fewndi no don tay fewndo on tuma ko be kuhul ko do wadi sinela don alayhi salatu wassalam be maki sayyida kuhul ahli aljanna awa monsieur boy nana toy gol mabbe hara ko be yajjormabe faanda ay hay imamul qari tigi be maki no anda wonde yajjormajo nato e taka aljanna sitay ay wi don ari ka tuhfatul ahwazi bi sharhi jami' at-tirmidhi sheikh abdurrahman al-mubarak furi kambe tigi be addani en dun do kambe kadi be makiri no imamul qari imakiri non be maki wonde nelano alayhi salatu wassalam ko be fandi no ko sayyida man mata kahlan minal muslimina fa dakhala aljannata usabu tawde wonde bi mana qabe wori to ko ho kala ne do maydo tawi ko o kahal alhusaini alhasan kala maydo tawi ko o shab kambe wonoita ko ho makko ka aljanna bedo kala maydo ka aduna do tawi ko o kahal ko bedo wonoita ko ho makko ka aljanna tay nelado alayhi salatu wassalam ko be taski ko alhali mabbe on fewndo be yewtaino o do hadith ko wadi no anda abubakar umar ko be fe imbe tawi be nawi harbe be dubi chapande jeego e ko fay bal no wodi karmo ko be go yarube wonde neddo mo tata ko mardo dubi chapande jeego e ko fawi himo wiye kanko tigi hore makko wonde ko o kahal wana imamul harrani be jantori non gol kongol mabbe no ka faydul qadir lil imamul munawi ben kadi no holli en ko hondo woni ko faanda e odo e kahal idan kambe sheikh abdurrahman al-mubarak furi be jonni en misal mudum fi en faamu a odo ko neddo mo tata nduguno ka haille makko be maki dun no way wa ka allah wi do wa atul yataama amwalahum allah wi jonnite al yatima ben jawle mabbe de ene ko sa hon bo be jonnite te jawle mabbe de ko kabe woni don al hali al yatima be pase de andi ko yetti al yatima jo ko mo babe mu mai tay o helli faaka jo non tanke hakille makko den jo jali sharia on ko wi ko yo jawle den goddo go jogo de zera de jo non si hakille makko den jo joyi o helli fama o waawayde zerude allah wi jonnite be jawle mabbe ne est ce fe non say ko be aliyatima innete on aliyatima be innete fe non say kon allah gollitiri kongol gol don sabu tawde jawle den kabe jeynode don ko alhali aliyatiman ka ko be wonno e mum idan ko dum don sifa mun nelado on gollitiri do en fo den andi aliyatima ko neddo mo babe mum feini tawi o helli faaka o do no wi aliyatima jono tanki o helli faaka ille makko de waawali jogade mbudi o jonnataake parce ko jomi men tigi wi wala tuttu sufahaa amwalahum wala amwalakum allati wala tuttu sufahaa amwalakum allati ja'ala allah lakum fiha qiyaman allah wi wata on jonnitu be daytu be ben e mabbe jawle de holli jaka be jonnataake tanke be jojaa jonon ka be helli foya don be joji be wiyete don al yatima be yataake al yatim allah azza wa jalla ko fani ko jonnite bembe tawata e ko be jogi don jawle mudum fewndo be wonno al yatima be jonnite be jawle mabbe ne baawa hakille mabbe den be joji be waaway de zerude joni idan ko sifa dum do woni sayyida kuhuli ahli al janna ne lan on ko ndari ko al hali mabbe on fewndo be makayno kanyum on don hadis haray odo neddo ko neddo mo tata himo loyi hakkil moja amma dim munun ka o wi don wonde ali ibn abi talib be maki ma ana illa rajulun minal muslimin ko alhamdulillah e yi don kadi o fennali kanko tigi o wi ko gonga ali be maki dum o yehi ha o wi kambe ali ibn abi talib be manto tako joni odo hadith ko hadithe mo tawata sikke ala e makko himo ka sahihu al bukhari ko hadise motawata odo muhammad ibn al hanifiyya o wi qultu li abi ayu an-nas khairun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yimbe be fu ko mo buri mojjude bawo annabajo qala ali ibn abi talib be maki abubakr ko abubakr kanko muhammad ibn al hanifiyya o wi qultu mi wi thumma man yasudun hombo qala ali maki umar ko umar o wi wa khashitu mi huli an yaqula usman asmilandi tike be do yobe wi ko usman qultu mi thumma anta yasudun an qala be maaki kambe Ali ma ana mi wonali min illa rajulun min al muslimin. No en fama e hadiso Ali tigi tabintini ko Abu Bakr e Umar buri moƴƴude. Muhammad ibn al Hanifiya e hore mum ba Ali be maaki Abu Bakr don fo o wiyali ko onon. Ba be maaki Umar kadi o wiyali ko onon. Kono ba be gayni jantaade fi Umar o hulita be jonni to Usman place tammo on saati o wi onon be maaki min mi wonali sina jiyaado e julbe ben ko dum mi wi nane Ali ibn Abi Talib hibe yankini hattirde yankinagol no yi kambe tigi be tabintini ko Abu Bakr Umar buri moƴƴude ko di Ali be maaka ta ko wona gonga si tay pellet no woduno burbe be do dido moƴƴude kambe Ali ibn Abi Talib be sappotono penno be سيء الله سبحانه وتعالى ودالي عند القرآن الكريم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يلك يني يجيغل هلل تنغل كنغل جيغل هلل تنغل غل جيغل هلل تنغل جوكغل fi realizugol fi waawugol waɗugol ko faalaa kon homɓe yimɓe dental e yiyatal yimɓe defte ɓen homɓe janngude defte inna ɗum ɗo ko Allah ɗum ɗo ko Allah ɗum ɗo ko ni hon ɗum ɓe yeli law yudilluna kum hara ɓe waawayno on majjinde kono addi Allah addi harfu law harfu imtinaa'in limtinaa'in tawgol ko arta ɓaawo makko konko impossible waawata gasude awa wawata wonde law yudillunakum harabe hebayno fere majjingol don kono Allah dali wa ma yudilluna be wawata majjinde illa anfusahum sona hore mabbe afe ko hore mabbe be wawata majjinde wama yashuruna kono be soali andude ko ra gone majjinde malum be wawata majjinde sina hore mabbe fi honno paske mo be sikki majjinde mo on kanyun hino andi anda on don ko dabbitude ha wawa andude si awo be woli on tigi hedato amma non o sikudo kanyum andi hare ino fala majinde on don kanyum bay o sutti wolugol nyamakala yagal wola campagne wola sonka wola inna wadi dun do ha inna ko gando hannen kadi hay o yi gonga o wawata jabude hay o yi gonga o wawata jokkude hay o yi gonga o wawata yotire baawmu andi o majjini hore makko joni non o mo onno o wajade o wadana jilbaye o wadana subuhaji on don kanyum waawi hedaade ko o yewti kon o waawi hedaade ko o yakati yewti kon o waawi kon kidisude o heba go anga mo jaba o yetta waccida wi ay no kanyum sherno o kanko e majjere makko den o yetti lawol ahlul bayt alayhi salam yetti lawol gonga o yetti lawol ka gonga won don o accidi e majjere mun den Allah dali o majjenta sina hore mo parce be sikko don o majjina e ben hino dabbitude ben hino widaade ben hino helade nyande be yi gonga o be ala jahu be ala dambe be ala jawdi be ala dun do ko haajata be jabugol gonga an non dun do fo yino yeso makko tawata ay inde mi jabi dum mi wajota ka juri mi jabi dum wonta imam mi jabi dum wonta do mi jabi dum be wadde do hannen kadi ta ko dabbutun hannen kadi ko honno me gerdata hala jama on yi ali gonga an awoni majjudo majj awoni ko an woni heddade majjere mande hare musibe teddo ko en wattan yila moddi hara ko wiyete kon yolo yala yolaali en hare sey moyo on moyi sey men hebo yi fere en wala yi ko wiyete ko yewtere hertani defi de tobbe bari ko tobbe hana de yewtede fi mun ko buri e bangude buri ni haray do on tigi nyoggutum tobbe burde wondude e hitte hittugol len inshallah minna on aqul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin e haray jama julbe alhamdulillahi rabbil alamin en jentike kanko ono neddo shi'ajo khatama kalamahu bi wasfi nafsihi o timminiri yewtere makko nen sifagol hore makko ko kambe woni be yimbe be tawata hibe fala majjinde yimbe be be ittabe e lawol nenano alayhi salatu wassalam e lawol sahaba be naba yimbe ben e lawol sobengol be woni e mudungol woni lawol al yahud gol sinjani be dum o do neddo al yahudan kejo woni abdullahi ibnu saba haray Ɓeɗo min ko mi wasiyoto on jama julɓe, wasiyo hoore a wasiyo goto kala e moɗon jogite shi'a ar-rawafida ko fenayɓe jamfotoɓe. Goo, ɗimmitel muɗum ngel jogitoɗon, kala ka ɓe wi'i on wonde no ka defte sunna, yo ɓe jangan on nassuji ɗin, ɓe janga arabu on ha timma tis, si ɓe fuɗɗano on firude taw jaw ɓe jangana on ɓe firana on pulargal tum. Ɗimmitel muɗum ngel si ɓe wi on hadise kaarijo, wi'e jangane min hadise on gila ka o fuɗɗi ɗon ha ka o lanni ɗon. Ɗiɗo ko piiji ɗi tawata hiɓe ɗetta soɓe maɓɓe ɗen moƴƴa moƴƴa moƴƴa ɓe faway hoore ɗum ɗo ɓe eɓɓa majjingol jama o. Hara yimɓe ɓen koyoɓe wattu yili hattirde wattugol yili moƴƴa, jama o wakkiloɓe janga ɓe anda oɗo ɓeɗo shiyaɓe ko majjuɓe. Ko waɗi e nder ɗi konnguɗi makko ɗi jentiɗen ɗo, en andi wonde ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe koye muɗum niɓɓiti, ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe ɓerɗe muɗum saltiɗi, ko ɓe tawata ɗenɗe muɗum, ko ɗenɗe ɗe andanɗa hoore maɗa ko soɓuɗe. Hara en turki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allahum ɓurtu en tabintinde e lawol nelaɗon alayhi salatu wassalam, lawol sahaba ɓen. Kanko Allahu jalla wa ala o woɗɗindina en e lawol ɓeɗo shi'a rafidayankoɓe, o danda en boneji maɓɓe kañumma e soɓeji maɓɓe ɗin. Ko waɗi noon ko ɓe aznabu cheytan, ko ɓe bukki cheytan. Haray jama on yo wakkilo ɓe janga moƴƴa. Aray ɗen heɗimo yo wattoy kadi yewtere nde o wattoy tan, ɗen heɗen heɗimo si o wattinde aray ko tooli yo addan en nde inchallah azza wa jal. Haray ɓeɗo ka tigi tigi solution on fo ko jooɗodugol e ɓeeɗo, hara ko e radio woni ko ɓe jooɗoda, hara ko journaliste heƴata hakkunde moɗon on tuma jitton toɓɓe ɗen. Haray bi iznillahi tabaraka wa ta'ala hiɗen noddi ɓe e muɗum, tuma kala nde ɓe woni pre e muɗum yo ɓe andin en ndaare radio mo tawata ko mo négocieten e muɗum yehen jooɗoɗen. Hay si tawi koyen jonni nder juuɗe sooden émission on, hay si tawi koye nder leereji joyyi jooɗoɗen fi yo laaɓan jama on ɗeɗo toɓɓe bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Haray tuma kala nde ɓe woni pre yo ɓe andin en inchallah azza wa jalla hiɗe woni pre fi ɓanginangol jama on oɗo gonga. En torki Allah tabaraka wa ta'ala, yo Allah waɗan en dendangal golleji ko golluɗen kon, hara ko fi makko, hara naafi teddungal wonkiji meɗen ɗin, wana yinori wana nani nani. O jaɓana en kanko Allahu dendangal golleji meɗen ɗin, o waɗa e yimɓe aljanna. Hada wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ari ɗon jenti o radio men Muntada Salafi, mono faala hendagol mojabere ɗiɗo hitoji yo hotu ka chaine Telegram Muntada Salafi. Yo Allahu on nafir en, fa jazakumullahu khaira.